ท่านสาธุชนผู้ที่แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ที่สนใจใฝ่ในศีลในธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโอกาสนี้ขณะที่ท่านกำลังนั่งเฉยๆว่างๆกำลังรอคอยอะไรอยู่ก็ตามหรือกำลังทำอะไรอยู่ก็ตามในสิ่งที่ท่านกำลังจะได้ยินได้ฟังหรือกำลังได้ยินอยู่ได้ฟังอยู่ขณะนี้ควรจะถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะได้ยินได้ฟังกันอยากจะพูดถึงเรื่องที่เราทั้งหลายควรจะได้ยินได้ฟังและเป็นเรื่องที่ควรรู้จักอย่างยิ่งคือเรื่องของศิลปะในการเป็นผู้มีความสุขของคฤหัสถ์ศิลปะในการที่ทำให้เราเป็นผู้มีความสุขหรือว่าในการเสพเสวยความสุขของคฤหัสถ์ความสุขนั้นเป็นสาระสำคัญของการปฏิบัติธรรมเป็นเกณฑ์กลางแห่งจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนานี้พระพุทธศาสนาไม่ได้นิยมการที่จะแผดเผาตนเองให้มีความทุกข์แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้นิยมชมชอบสรรเสริญให้เราหมกมุ่นอยู่ในความสุขแต่ไม่ได้สอนให้เราเกลียดความสุขให้เราแสวงหาความสุขมีความสุขอย่างมีศิลปะพร้อมที่จะมีความสุขเดนี่แม้แต่ความพร้อมที่จะมีความสุขเราก็ยังหากันได้ยากเกินความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอยากได้อยากมีเหลือเกินความสุขนั้นทำอะไรก็เพื่อความสุขมีอะไรก็เพื่อความสุขเป็นอะไรก็เพื่อความสุขให้ความสุขความสุขนี้มันคืออะไรอยากจะบอกท่านทั้งหลายเข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าในความสุขนี้คือความพอใจถ้าเกิดความพอใจขึ้นมาแล้วไม่ว่าท่านจะรวยหรือท่านจะจนท่านจะมีความสุขขึ้นมาได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรอะไรอยู่ถ้าเกิดความพอใจในตนเองความสุขก็เกิดมีในขณะนั้นในขณะที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่ตรงกันข้ามถ้าเกิดความไม่พอใจขึ้นมาไม่ว่าท่านจะยืนเดินนั่งนอนหรือเหาะไปบนอากาศนั่งอยู่บนเครื่องบินติดแอร์ท่านก็มีความทุกข์อยู่ดีๆท่านจะมีเงินเป็นแสนล้านถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาท่านก็มีความทุกข์อยู่ดีๆเพราะฉะนั้นความสุขจริงๆนี้ถ้าหากไม่รู้จักมันไม่มีศิลปะพอที่จะรู้จักกับมันมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักที่จะทำให้คนมีความสุขอยู่ได้อย่างมีคุณภาพในทางพุทธศาสนานี่สอนให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาปัญญาชีวิงชีวิตะมะหุเศธโธมะหุเศธังการดำรงชีวิตด้วยปัญญาเป็นชีวิตอันประเสริฐไม่ว่าท่านจะทำอะไรขอให้ท่านได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อสิ่งเหล่านั้นถ้าท่านเข้าใจถูกต้องท่านจะทำถูกต้องแล้วผลมันจะออกมาเป็นความไม่เดือดร้อนมันก็กลายเป็นความสุขแต่ถ้าท่านไม่เข้าใจถูกต้องต่อมันเมื่อนั้นมันจะกลายเป็นความทุกข์สัมมาทิฏฐิความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลาย เพียงอันเดียวนี้ก็เพียงพอในการปฏิบัติธรรมในการที่จะดำเนินตามจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่านมีทรัพย์สมบัติท่านเข้าใจทรัพย์สมบัติหรือยังว่าทรัพย์สมบัตินี่คืออะไรมันมีเพื่ออะไรมีเพื่อให้เกิดความสุขหรือมีเพื่อให้เกิดความทุกข์บางคนมีทรัพย์สมบัติมากๆมันก็มีความทุกข์บางคนมีลูกก็ทุกข์เพราะลูกมีเมียทุกข์เพราะเมียมีผัวทุกข์เพราะผัวแล้วมีไปเพื่อความสุขหรือมีไปเพื่อความทุกข์ต้องทำความเข้าใจให้ดีแสวงหาตามอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายเพื่อความสุขแต่เสร็จแล้วก็ยังมีความทุกข์อยู่ดีๆเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจะต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขนี้ถ้าเข้าใจถูกต่อกามกามก็มีความสุขพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้กล่าวโทษของชาวบ้านผู้บริโภคกามมีลูกมีผัวมีเมียมีอะไรต่ออะไรทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองท่านก็ไม่ได้กล่าวว่ามันผิดแต่เพียงท่านสอนให้รู้จักกามโภคีบริโภคกามอย่างถูกต้องแล้วมันจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อตนเองต่อผู้อื่นต่อโลกและส่งชีวิตให้สูงขึ้นสูงขึ้นได้ประโยชน์บางคนมีกามก็ทุกข์เพราะกามเนี่ยมากกามนี่เป็นตัวแห่งความทุกข์ที่สุดเลยท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่าทุกข์อื่นใดจะยิ่งกว่ากามไม่มีแต่กามนี้ก็ให้อัสสาทะความช่ำใจทำให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยลุ่มหลงกับมันแต่ถ้าเราเข้าใจมันตอนนี้แม้จะบริโภคกามอยู่ก็ไม่มีทุกข์มากแล้วจะยังทำให้เกิดประโยชน์อีกด้วยสัมมาทิฏฐิสมาทานังสัพพะทุกขังอุปจักขุงเมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องก็ย่อมพ้นไปจากความทุกข์ฟังให้ดีสมาทานังสัพพะทุกขังอุปจักขุงถือเอาอย่างสม่ำเสมอในความเข้าใจอย่างถูกต้องสัมมาทิฏฐินี่ก็จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นทุกข์แบบไหนมีอะไรก็ไม่มีเพื่อจะทุกข์เสียอะไรก็ไม่เสียไปเพื่อจะทุกข์พอเข้าใจมันว่าเราไม่ได้หอบหิ้วหามหามแบกเทินมันมากรณีในการเสวยกามสุขโดยเฉพาะชาวบ้านนี่ไม่พ้นรูปเสียงกลิ่นรสข้าวของเงินทองลูกผัวเมียอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าความสุขนี้เป็นสิ่งที่คนจะต้องบรรลุให้ถึงถ้าสามารถถือเอาประโยชน์ความสุขของคฤหัสถ์ได้คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามก็จะทำประโยชน์ให้แก่โลกมากถ้าหากเขาถือเอาความสุขอย่างมีศีลธรรมในขณะเดียวกันพระสงฆ์องค์เจ้าเมื่อบวชมาแล้วได้ฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนาจิตใจจนสงบระงับเยือกเจนมีสติมีสัมปชัญญะมีสมาธิจิตใจไม่พล่านไม่ปล่อยอินทรีย์เป็นผู้มีความสำรวมเป็นผู้ไม่มีความละโมบมีราคะกล้านั่นก็น้อยลงในกามทั้งหลายมีจิตใจอันไม่พยาบาทมีความดำริแห่งใจที่ไม่แรงร้ายมีสติที่ไม่เลอะเลือนไม่เป็นผู้ไร้สัมปชัญญะนักบวชผู้นั้นจะพบความสุขอันสุขุมลุ่มลึกเยือกเจนมีสมาธิจิตเป็นเอกอยู่ภายในได้สัมผัสกับอมตะบทเห็นความสุขชนิดนี้กับกามสุขที่มนุษย์ทั้งหลายลุ่มหลงไกลกันเหมือนฟ้ากับดินนักบวชที่มีความสุขเช่นนี้จะทำประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้มากจนลืมความเหน็ดเหนื่อย แต่ถ้านักบวชออกมาบวชแล้วหาความสุขทางจิตใจทางสมาธิภาวนาไม่ได้ไม่เคยพบเลยนอกจากนั้นประโยชน์ที่จะสึกออกไปแบบชาวบ้านก็ไปหาทรัพย์สมบัติอย่างเขาไม่ได้เป็นอันว่าชั่วทั้งสองอุปโตภัตถะชั่วประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ของนักบวชก็ไม่ได้ประโยชน์ของชาวบ้านก็ไม่ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันขาดทุนอย่างย่อยยับเลยท่านเปรียบอย่างเลวร้ายว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนี้แต่เป็นผู้มีความละโมบมีราคะแรงกล้าในกามทั้งหลายมีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งใจที่แรงร้ายมีสติเลอะเลือนไร้สัมปชัญญะมีใจไม่เป็นสมาธิจิตพล่านปล่อยอินทรีย์ไม่สำรวมบุคคลผู้นี้เรากล่าวว่ามีอุปมาเหมือนดุ้นฟืนเผาผีที่ไฟไหม้ปลายเสียแล้วทั้งสองด้านอีกตรงกลางก็เปื้อนคูดจะใช้ประโยชน์เป็นเครื่องมือในบ้านก็ไม่ได้เป็นเครื่องไม้ในป่าก็ไม่ได้พ้นเองโภคะของคฤหัสถ์เขาก็เสื่อมไปเสียแล้วประโยชน์ที่มุ่งหมายของความเป็นสมณะเขาก็ทำให้บริบูรณ์ไม่ได้เหมือนฟืนเผาผีทางปลายสองข้างไฟไหม้จะจับไฟก็จะไหม้มือมันไหม้แดงแล้วตรงกลางก็เปื้อนคูดสกปรกไม่มีที่จับจะต้องประโยชน์ทั้งสองก็สูญไปทั้งประโยชน์ของนักบวชประโยชน์ของชาวบ้านพูดง่ายๆว่าถ้าพระไม่ดีนะมันเต็มทีกว่าคฤหัสถ์ผู้มีศีลมีธรรมเสียเองน่าสงสารกว่าคฤหัสถ์ที่ยากจนคฤหัสถ์ที่ยากจนยังไม่น่าสงสารเท่ากับนักบวชที่ไร้ศีลไร้ธรรมมันจนทั้งภายนอกมันจนทั้งภายในที่นี้ถ้าชาวบ้านมั่งมีทรัพย์สมบัติมีข้าวของเงินทองแต่ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีศีลมีธรรมก็ไปแจกกลางกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะทำให้ท่านเป็นทุกข์มากเกินไปอีกทำประโยชน์ไม่ได้ที่นี้เรามาลองดูว่าศิลปะในการที่จะทำให้เรามีความสุขอย่างพร้อมที่จะมีความสุขและจะก้าวต่อไปคือคฤหัสถ์นั้นเมื่อเสวยกามพร้อมทั้งรู้จักความสุขอย่างปราณีด้วยคือนอกจากมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแล้วก็ยังรู้จักแสวงหาบุญหากุศลให้เกิดความสุขปราณีในจิตในใจหาโอกาสว่างฝึกฝนอบรมตนในการเจริญสมาธิภาวนาวันสองวันสิบห้าวันเดือนหนึ่งห้าโอกาสฝึกฝนจนจับจุดได้เขาได้แนวทางก็ไปทำเองที่บ้านทำงานทำการไปกลางคืนมาก็ฝึกนั่งสมาธิให้จิตสงบพบความสุขอันปานีด้วยความสุขอย่างปานีนั้นจะเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาและค้ำประกันในการเสวยกามสุขในขอบเขตแห่งความดีงามให้เสวยกามอย่างมีศีลธรรมจะไม่ก่อปัญหาให้แก่ตนเองแก่ผู้อื่นสามารถที่จะเป็นอยู่อย่างเกื้อกูลทำให้เกิดประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและสังคมคนมีความสุขและมีศีลมีธรรมมีทรัพย์สมบัติได้มีประโยชน์มากอย่างนี้สุขจากทรัพย์แล้วยังไม่พอสุขจากคุณงามความดีโดยมีลักษณะทั่วไปคือรู้เท่าทันเห็นโทษอันได้แก่ช่องเสียหรือแง่ที่บกพร่องของกามสุขสิ่งที่ได้มาวันหนึ่งฉันจะต้องสูญเสียไปแม้ต้นอย่างสูงใหญ่ยังโค่นหักประสาอะไรกับสิ่งที่เรารักจะมีพักหักหายทำลายหลงรู้จักประมาณในการเสพเสวยไม่หลงไหลมัวเมาจนตายที่เขาว่าตายตายคาอกเช่นในทางเพศผู้มีครอบครัวก็มีสถาระสันโดษพอใจในผัวในเมียของตนอิ่มอยู่แค่คู่ของของตนอยู่ร่วมกันโดยธรรมจงรักภักดีต่อกันและกันชักจูงกันให้เจริญก้าวหน้าในความดีงามความสุขที่ปานนี้สูงขึ้นไป วันโกนวันพระได้โอกาสดีประเหมาะสบโอกาสดีๆสามีเดินหน้าภรรยาเดินหลังจูงแขนกันเข้าวัดเข้าวาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นคู่อริยสาวกอริยสาวิกาเหมือนบิดามารดาของนายนกุระมารดาเรียกว่านกุระมารดานกุระบิดาสองคนนี้ชอบกันไม่เคยทะเลาะกันเลยยังนี่มีความสุขชั้นเลิศของคารวาสเรียกว่าสุขทั้งทรัพย์ภายนอกสุขทั้งทรัพย์ภายในเป็นความสุขอันยั่งลงสู่การปฏิบัติอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าพมจริโยคทังสุขันติมีความสุขอันยั่งลงสู่พมจันทร์มีผัวมีเมียอยู่ด้วยกันมีความสุขกันในคู่ในครองนั้นในขณะเดียวกันก็มีความสุขในจิตใจด้วยคุณงามความดีที่ร่วมกันทำเป็นพวกแก้วเมียทิพย์ถ้าเป็นอย่างนี้ได้สวรรค์ในบ้านหลังนั้นลูกออกมาเป็นเทพบุตรเทพธิดาทีนี้ต่อมาถ้าไม่ถึงขั้นได้เจริญสมาธิภาวนาให้รู้จักความสงบประงับได้เสพเสวยความสุขอันเกิดจากสมาธิก็ลองลดลงมายังไม่เปลี่ยนกล้าขาแข็งคือการเสวยกามที่มีศีลธรรมแต่ก็ยังห่างเหินจากความสุขอย่างปานี้อย่าลืมว่าศีลธรรมเพียงแค่ศีลห้าธรรมดาเนี่ยมันมีความสุขเพียงแค่ศีลแต่ความสุขที่ปานี้นั้นศีลห้าธรรมดาส่งเข้าไม่ถึงที่พระพุทธเจ้าว่าอัญเยวะธรรมาสันตาปณีตาอัตกาวิจราทำอันอื่นที่ยิ่งกว่าศีลละเอียดปานี้อัตกาวิจราไม่ใช่วิสัยแห่งความคิดนึกตรึกตรองเข้าถึงได้อัปปมัตตกังศีลมัตตกังโอรมัตตกังศีลนี้น้อยนักศีลนี้ต่ำนักทำอันอื่นยิ่งกว่าศีลมีแต่อย่างไรก็ตามตั้งมั่นอยู่ในศีลนี้เสียก่อนเสวยกามสุขที่มีศีลธรรมถึงแม้จะยังห่างเหินจากความสุขอย่างปานี้มีลักษณะคล้ายกับการเสวยกามสุขขั้นดีเลิศนั่นเองคือเสวยกามสุขไปตามปกติธรรมดาโดยยอมรับรู้เท่าทันความจริงว่าเมื่อมีกามก็ต้องมีทุกข์บ้างเป็นคู่กันมองเห็นในแง่เสียหรือโทษของกามนั้นแล้วดำเนินชีวิตอย่างมีทุกข์น้อยที่สุดให้กามเกิดโทษก่อปัญหาน้อยที่สุดไม่หมกมุ่นรู้จักประมาณและพยายามปฏิบัติตนให้เป็นที่เกิดของประโยชน์สุขให้มากแต่เพราะยังขาดความสุขอย่างปราณีตไว้เป็นทางออกสลับเลือกที่ดีกว่าจึงยังเสี่ยงต่อการที่จะถูกล่อเราให้ถลำลึกลงไปในกามสุขอันอาจกลับหมกมุ่นสยบได้อีกไม่มั่นคงปลอดภัยความสุขที่เกิดจากกามมีผัวมีเมียมีลูกมีทรัพย์สมบัติและมีศีลห้าความสุขชนิดนี้เป็นความสุขระดับกลางของคารวาสเพราะว่ายังรับประกันไม่ได้ความสุขที่ยิ่งกว่านี้ที่ละเอียดทางจิตยังไม่พบมีโอกาสพลาดมีอะไรมายั่วย้อมเมาอาจจะหลงไหลได้อาจจะได้เมียน้อยขึ้นมาอีกก็ได้อาจจะได้ผัวน้อยขึ้นมาอีกก็ได้แต่ถ้ามีความสุขด้วยทรัพย์สมบัติมีศีลแล้วยังไม่พอสองผัวเมียนี้พากันรู้จักเจริญสมาธิจนจิตใจสงบได้พบอัปปนาเอกาที่พาโผล่ขึ้นมาเนี่ยสองผัวเมียนี้ได้พบความสุขที่ยิ่งกว่ากามยิ่งกว่าฟ้ากับกินในเวลานั้นความคิดที่จะนอกอกนอกใจกันจะหลงไหลเมียน้อยผัวเล็กไม่มีอีกแล้วถึงจะอยู่ด้วยกันจนตายแต่ก็มีความสุขอันปานนี้ความสุขชนิดนี้ถ้าเกิดลูกตายเสียเมียตายจากผัวพัดพากไปมันก็จะมีความทุกข์น้อยที่นี่อยากจะบอกต่อไปว่าการเสวยกามสุขอย่างหมกมุ่นมัวเมานั้นมันเป็นความสุขที่เผาไหม้จิตใจฝักใฝ่หลงไหลครุ่นคิดอยู่แต่ในเรื่องการแสวงหาและการปนเปื้อน ด้วยสิ่งเสพเสวยต่างๆมีลักษณะที่เด่นมากเช่นคือในเรื่องอาหารและเรื่องทางเพศก็มีการกระตุ้นปลุกเร้าให้มีความตื่นเต้นมีความเครียดความกระสับกระส่ายร่านรนกระวนกระวายอย่างเกินเลยกว่าระดับธรรมดาที่เรียกกันว่าไม่ใช่เป็นความต้องการตามธรรมชาติของการกินอาหารและการเสพพันอาจจะปรุงแต่งวิธีการอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาเพื่อปลุกเร้าความเครียดกระวนกระวายเช่นนี้โดยอาศัยความต้องการที่เรียกกันว่าตามธรรมชาตินั้นเป็นเพียงเชื้อสำหรับจุดไฟแล้วก็โหมความอยากเร้ารุนแรงให้มันร่านรนให้มันเร่าร้อนมากกว่าปกติและให้เป็นไปอยู่บ่อยๆหรือเนืองนิดแม้กระทั่งถึงขั้นที่เรียกว่าวิปริตในสภาพเช่นนั้นการกินอาหารที่มิใช่เพื่อหล่อเลี้ยงกายและเพศสัมพันธ์ที่มิใช่เพื่อการเสริมพันธ์จะเป็นไปอย่างโดดเด่นจนถึงขั้นหมดสำนึกต่อจุดหมายดั้งเดิมกลายเป็นกิจกรรมเสพเสวยเพื่อสนองตัณหาอย่างเดียวล้วนหรือสนองตามเพื่อกามโดยสิ้นเชิงไม่ใช่เพื่อเสพพันธ์และก็จะตามมาด้วยภาวะที่เรียกได้ว่าอยู่เพื่อกามมีชีวิตอยู่เพื่อกินเพื่อเสพกามเท่านั้นมีเดียวเท่านั้นลักษณะเช่นนี้เรียกว่าจมโลกอย่างเต็มที่แล้วสังคมชนิดนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อสภาพที่เลยจากขั้นปลดปล่อยระบายตามธรรมชาติกลายเป็นขั้นความเครียดกระวนกระวายที่ปรุงแต่งโดยจงใจเช่นนี้มันจะเป็นไปอย่างแพร่หลายกันเกลือไปหมดแล้วสังคมนั้นก็จะเป็นเสมือนอยู่ในภาวะสงครามตลอดกาลชนิดหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนอยู่ในสงครามสงครามแย่งชิงกามกันธรรมดาสงครามเมื่อเกิดขึ้นนะย่อมปลุกเราอย่างไทยกับลาวทะเลาะกันเรื่องบ้านร่มเก่าบ้านร่มเก่าก็ดีที่แย่งแผ่นดินกันลาวพูดออกมาไม่มีสิ่งใดที่ไทยดีเลยสักหน่อยนึงไทยพูดออกมาก็ไม่มีสิ่งใดที่ลาวจะดีต้องปลุกเราคนในชาติให้เกียดเครียดแค้นชิงชังซึ่งกันและกันภาวะสงครามจะมีการปลุกเร้าใจคนให้เกิดความโกรธความเกลียดเคียดแค้นชิงชังเกินกว่าระดับความรู้สึกที่จะเป็นไปเองตามธรรมดาจนคนอยากจะพร้อมเต็มที่ที่จะห้ำหั่นล้างผลาญเข็นฆ่าทำลายกันและกันและมีความชื่นชมสมใจในการที่ได้เข็นฆ่าผู้ที่ตนเกลียดเช่นนั้นนั่นคือภาวะสงครามต้องปลุกเร้าให้เกลียดกันมากๆในภาวะของกามารมณ์ก็เหมือนกันปรุงแต่งนี่เรียกว่าปรุงแต่งอย่างเต็มที่เลยจะมีการยั่วยุปลุกเร้าให้เกิดความหื่นกระหายความหมกมุ่นขุ่นคิดอยากเสพอยากเสวยอยากสารพัดเลยทีเดียวเรียกว่าอยากเสวยอย่างเกินกว่าที่จะเป็นไปเองตามธรรมดาภาวะเช่นนี้เป็นคู่กับสงครามเกลียดโกรธเราอาจจะเรียกมันว่าสงครามกามคือจะต้องปลุกตนเองเร้าตนเองที่เขาบอกว่าตายคาอกดีกว่าตกน้ำตายนี่เรียกว่ายังต่ำสามที่สุดสัตว์ทั้งหลายไม่เป็นถึงขนาดนี้มนุษย์เป็นเอาจนตายกายไม่ไหวใจถูกปลุกถูกกระตุ้นเร้าด้วยอารมณ์สร้างสรรจินตนาการมโนภาพมายกหายาหาอะไรมากระตุ้นมันเกินความเป็นธรรมดานี่คือสงครามสงครามระหว่างกายกับจิตกายไม่ไหวแต่จิตยังจะสู้จะหาความสนุกจากกามก็หาวิธีปลุกเราไหนมันเกินธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าสงครามกามเป็นภาวะที่เรียกว่าเป็นคู่กับสงครามเกลียดโกรธอาจเรียกได้เต็มปากว่าสงครามกามแล้วก็เป็นทางมาของสงครามเกลียดโกรธได้ด้วยพูดได้ว่าคนเขาอยู่กันสบายๆทำการสร้างสรรค์ต่างๆกันดีๆกลับมาแกล้งยุเย้าให้เกิดความทุกข์ความเครียดบีบคั้นให้ทนอยู่สุขสบายไม่ได้เหมือนยั่วให้คนโกรธจง จนต้องหาความสนุกด้วยการทำลายนี่แหละเรียกว่าภาวะสงครามกามเสื้อผ้าดีๆนุ่งให้มันขาดๆขาที่ให้เขาเห็นขายาวๆขาเขาขาวลึกๆเอามาแกงหน้าแกงหลังให้มันขาดๆตรงไหนมันขาดโยกขาข้างนั้นขึ้น มันก็จมกันอยู่ในสงครามนะสงครามกามมันเป็นแล้วอย่างยืดเยื้อมีกิจกรรมปลุกยุเช่นการโฆษณาคอยนุ้นอยู่เรื่อยๆคนจะมีความโน้มเอียงไปในทางที่จะไม่มองเห็นคนในฐานะที่เป็นเพื่อนมนุษย์หรือแม้แต่เป็นมนุษย์แต่จะมองเห็นคนในแง่ที่เป็นสิ่งสำหรับเสพสบวยเป็นเจือมองเห็นบริเวณหักเลยมีแต่อยากเสพธรรมดาเท่านั้นไม่ใช่รักเป็นแหล่งอำนวยสิ่งเสพสวยและตั้งความหวังในการที่จะมองเช่นนั้นหรือถ้าคนนั้นไม่ใช่อยู่ในฐานะจะเป็นที่เสพสวยหรืออำนวยสิ่งเสพสวยได้ก็จะมองเห็นในแง่คู่แข่งคู่แข่งแย่งหรือตัวขัดขวางหรือไม่ก็เป็นสิ่งเกะกะไร้ประโยชน์น่ารังเกียจน่ารำคาญกรณีฆ่าข่มขืนข่มขืนฆ่าเกิดขึ้นนี่ก็คือสงครามกามปลุกเร้าจิตใจฝ่ายหญิงก็ปลุกเร้าฝ่ายชายฝ่ายชายปลุกเร้าฝ่ายหญิงยั่วยุยุยั่วยอมมอมเมาสติมิเลตอิโมชันในที่สุดไม่มีใครรักกันมีแต่กระสันมีแต่ใคร่อยากเสพสวยกันทั้งนั้นเป็นไปได้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าจะถึงยุคที่มนุษย์มีอายุ10ปีเพราะกามเป็นเหตุ5ปีจะมีผัวมีเมีย5ปีมีผัวมีเมียกันแล้ว10ปีก็แก่ตายเดี๋ยวนี้มันจะเป็นไปได้แล้วเป็นไปได้เพราะว่าเครื่องปลุกเร้าวิดีโอนอกจากวิดีโอแล้วก็มีวิดีทัศน์เล็กๆเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆเอาใส่กระเป๋าเสื้อไปกดแจ๊กๆจอน้อยๆก็มีรูปผู้หญิงผู้ชายเสพสมกิจกรรมทางเพศกันนี่แหละมันปลุกมันรุนมันเร้ากันอย่างเงี้ยสงครามกามเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมุ่งเอากามในรูปของผลประโยชน์ต่างๆการทำงานเพื่อผลสำเร็จของงานเพื่อความดีเลิศของงานจักไม่มีมีแต่การทำงานพอให้เสร็จหรือพอให้เห็นว่าเสร็จตลอดจนการที่จะได้กามโดยทางลัดที่ไม่ต้องทำงานเป็นทางมาของการทุจริตคอร์รัปชันอาชญากรรมต่างๆหาเงินหาทองคดโกงคอร์รัปชันไปก็เพื่อกามอันนี้เมื่อใจโน้มไปในทางที่จะมองเห็นกันเป็นเหยื่อหรือเป็นคู่แข่งแย่งคุณไฟในการแสวงหาสิ่งเสพเสวยหวงแหนปกป้องตามส่วนที่ตนจะได้หรือเป็นของตนการหวาดระแวงหรือสายยาข่มเหงกันมันก็เป็นไปได้มากการเข็นฆ่ากันเบียดเบียนกันเป็นไปได้มากเลยง่ายทีเดียวว่าเห็นคนโน้นคนนี้จะมาขัดขวางที่นี่เราจะเห็นได้ว่าคนทั้งสองคนสองฝ่ายเข้ามาหากันหรือเข้ามาเพื่อเสพเสวยกันเท่านั้นไม่ได้มาเพื่อรักกันจริงเพราะกามเป็นเหตุต่างก็จะมุ่งเอาจากกันและกันฝ่ายหนึ่งก็จะเอาความสุขจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็จะเอาความสุขจากฝ่ายหนึ่งความรักจริงมันไม่มีมันเกิดจากการกระตุ้นปลุกเร้าเป็นความสุขที่มาพร้อมกับการสูญเสียสุขภาพจิตมากกว่าอย่าเข้าใจว่ามันเป็นความสุขดูให้ดีๆมันกลายเป็นความสุขที่มากับพร้อมกับการสูญเสียสุขภาพจิตยิ่งกว่านั้นการคบหาหรือสัมพันธ์เพื่อเอาจากกันก็ดีงานที่มิใช่ทำเพื่องานก็ดีแต่เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนก็ดีการคอยเพ่งมองแก่งแย่งผลประโยชน์กันก็ดีมักนำไปสู่ความผิดหวังความหวาดระแวงความคับแค้นความคับข้องใจชนิดที่แห้งแล้งทำลายสุขภาพจิตเป็นอย่างมากสังคมที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แม้จะมีกามอย่างนับว่าบริบูรณ์เหมือนเทวดาคนย่อมไม่มีความสุขแท้จริงยังมีทุกข์มากและทุกข์ชนิดที่แห้งแล้งย่อมเป็นทุกข์แท้ๆที่เหี้ยมโหดมากถึงสังคมจะเพียบพร้อมด้วยสิ่งเสพสเวยเหมือนกับจะแข่งเทวดาแต่ชีวิตก็เปราะแล้วก็เหมือนไร้ความหมายในสังคมที่ขาดแคลนผู้รู้จักความสุขอย่างปราณีตก็ไม่มีแหล่งอำนาจ ที่จะอำนวยความสุขอย่างปานีนั้นฟังให้ดีสังคมใดถ้าขาดพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์ที่มีความสุขความสงบใจอย่างปานีและมีความสุขอย่างดื่มด่ำสังคมนั้นจะไม่มีใครสอนคนให้รู้จักทางออกจากความมองความคับแค้นคับข้องใจเป็นอันมากสังคมเช่นนี้จะวุ่นวายอยู่ตลอดขอให้เราเข้าใจแต่ว่าถ้าสังคมใดมีคนที่มีความสุขอย่างปานีตพระทรงเจ้าที่ท่านปฏิบัติธรรมดีๆท่านมีความสุขอย่างปานีตตรงนั้นเลยจะเป็นแหล่งอำนวยความสุขอย่างปานีตรอคอยที่จะจิบยื่นให้ผู้ที่ถูกกามบีบคั้นลงโทษบางคนทุกข์เต็มที่ลูกไม่ดีผัวไม่ดีเมียไม่ดีนั้นโทษของกามมันตบหน้าตีตาหันรีหันขวางมันสอนก็ไปหาแหล่งที่จะให้ความสุขอย่างปานี้แหล่งนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ครูบาอยู่ที่อาจารย์แต่ถ้าสังคมใดขาดแคลนผู้รู้จักความสุขอย่างปานี้ก็ไม่มีแหล่งอำนวยความสุขอย่างปานี้นั้นแม้แก่ผู้ที่ต้องการอย่างยวดยิ่งพวกฝรั่งมังค่าเขาจึงเฮเร่ร่อนมาสู่เมืองไทยเราปัญหาตามมาอีกว่าในสังคมที่หนักในกามสุขนั้นจะมีคนจำนวนไม่น้อยที่ประสบความผิดหวังจากกามหรือถูกผลร้ายของกามสุขกระทบเข้าในรูปใดรูปหนึ่งแล้วเกิดปฏิกิริยาต่อกามนั้นกลายเป็นเบื่อหน่ายหรือถึงกับแล่นไปเอียงสุดตรงข้ามกลายเป็นเกลียดชังกามเกลียดชังกามสุขเสียทีเดียวพร้อมทั้งคนอีกพวกหนึ่งซึ่งพ้นออกไปจากฐานะที่จะเสพแต่เว้ยกามสุขตามธรรมดาเช่นคนสูงอายุมากๆเนี่ยสำหรับบุคคลเหล่านี้กามสุขก็ไม่พร้อมที่จะเสพหรือรังเกียจเสียแล้วถ้าไม่มีความสุขอย่างปานีตเป็นทางออกไว้ให้อีกก็จะประสบปัญหาทางจิตอย่างหนักเขาจะต้องหันไปหาทางออกอย่างอื่นเช่นสิ่งมึนเมายาเสพติดต่างๆเป็นต้นก็ให้เกิดปัญหาทางสังคมมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้คนแก่ๆบางคนกินเหล้าเช้าเย็น